بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معبود الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے تمہارا در چھوڑ کر میرے خواجہ ہم دیوانے کہاں جاتے سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے تمہارا در چھوڑ کر میرے خواجہ ہم دیوانے کہاں جاتے ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی پاک در سے پائی ہے ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی پاک در سے پائی ہے ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے اور جبینوں پر نہ ہوتا نقش گرس آستانے کا جبینوں پر نہ ہوتا نقش گرس آستانے کا غلامان معین محشر میں پہچانے کہاں جاتے غلامان معین محشر میں پہچانے کہاں جاتے درے خواجہ پر بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے عرش درے خواجہ پر بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے عرش ہم اپنی لوہے پیشانی بدلوانے کہاں جاتے، ہم اپنی لوہے پیشانی بدلوانے کہاں جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا۔ آؤ دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد گردان اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ برادران ملت، جیسا کہ آپ کے علم میں کہ یہ مہینہ رجب شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے سے دو یادیں اسلامی تاریخ کی وابستہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس مہینے کی ابتدا میں دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں وہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شریف مناتے ہیں اور دنیا بھر کے ممبر و محراب سے حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ اور دوسری اہم بات کہ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس کی ایک خاص تاریخ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو معجزہ معراج شریف عطا فرمایا ہے کہ جس میں حضور کریم علیہ السلام نے اپنے سر ناز کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا ہے۔ تو آج کچھ باتیں حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت ناز سے متعلق میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام من علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ 527 یا قول باز کے 530 یا باز نے کہا کہ 537 میں سنجر کے علاقے سیستان میں پیدا ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام سید غیاث الدین تھا اور سید غیاث الدین حسینی سید زادے تھے۔ والدہ محترمہ کا نام بی بی محنور تھا اور بی بی نامحنور بھی سید زادی تھیں لیکن حسنی سید زادی تھیں۔ تو والد محترم حسینی شہزادے ہیں اور والدہ محترمہ حسنی شہزادی ہیں۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والدین نے آپ کا نام حسن رکھا اور جب بڑے ہوئے تو محلے والے آپ کو سید حسن کہا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بھائی تھے اور ایک بہن تھی۔ ایک آپ کے بھانجے کے جن کا نام سید علی تھا، یہ حضرت غریب نواز کے خلیفہ بھی ہوئے، مرید بھی غریب نواز ہی کے تھے اور غریب نواز نے انہیں خلافت بھی عطا فرمائی۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 14 یا 15 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو والد محترم کا وصال ہو گئے۔ والد محترم نے ورثے میں اپنے بعد ایک باغ چھوڑا جو بہت وسیع العریض باغ تھا اور پھل فروٹ کا وہ باغ تھا. ایک پنچکی چھوڑی اور کچھ نقدی مال والد محترم نے چھوڑا. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ گھر میں بڑے تھے اس لیے والدہ محترمہ نے آپ کی ذمہ داری لگائی کہ آپ اس باغ کی دیکھ بھال کریں گے اور جتنی آمدنی ہوگی روز کی آمدنی آپ مجھے لا کے دیں گے. تو حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی صبح یعنی صبح صبح باغ میں چلے جاتے باغ کی دیکھ بھال کرتے اور جو پھل فروٹ فروخت ہوتے اس کی آمدنی والدہ محترمہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے. والدہ محترمہ اس آمدنی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی، ایک اللہ کے راستے میں اور دوسری کچھ رقم اپنی اولاد کی گزر و اوقات کے لیے رکھتی. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے باغ میں پانی دینے میں مصروف تھا کہ اچانک دیکھا کہ ایک بزرگ کہ سفید لباس انہوں نے زیب تن کیا ہوا اور سفید ریش مبارکہ سفید امامہ اور بہت نورانی چہرہ باغ میں موجود ہے. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بزرگ کو دیکھا تو ایک چادر گھاس پہ بچھا دی اور عرض کی کہ حضور آپ اس چادر پہ تشریف رکھیں. ان بزرگ کا نام حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ تھا. بعض نے کہا کہ یہ مجذوب بزرگ تھے. حضرت غریب نواز نے عرض کی کہ حضور آپ بیٹھے. پھر حضرت غریب نواز آگے بڑھے، انگور کا ایک توشہ توڑا اور مٹی کے پیالے میں ٹھنڈا پانی لیا اور ان بزرگ کی خدمت میں پیش کر دیا. اب ابراہیم قندوزی انگور نوش فرما رہے ہیں اور غریب نواز کی پریشانی کو دیکھ رہے ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے لطف و کرم کی ہوائیں کسی مومن کے دل پہ چلتی ہیں تو بظاہر تو وہ زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے لیکن لوہے محفوظ کا کوئی کنارہ کوئی گوشہ اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہتا. تو ابراہیم قندوزی کی ایک نظر تو غریب نواز کی پریشانی پر ہے اور دوسری نظر لوہے محفوظ پر ہے. آپ پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ آج بظاہر یہ بچہ اس باغ کو پانی دے رہا ہے لیکن ان قریب ایک وقت آئے گا کہ یہ اسلام کے باغ کو پانی دے گا اور اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کر دے گا. اب غریب نواز سے مخاطب ہوتے ہیں، فرمانے لگے کیا نام ہے؟ کہا حضور میرا نام حسن. والد محترم کیا کرتے ہیں؟ ان کا وصال ہو گیا، گھر میں میں ہی بڑا اس باغ کی دیکھ بھال کرتا ہوں. پھر مسکرا کے فرمانے لگے، انتہائی شفیق انداز فرمانے لگے، بیٹا سید حسن، تم نے ہماری خدمت کی ہے تو ہم بھی تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں. اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا یا کھلی کا ایک ٹکڑا نکالا، نکالنے کے بعد اسے اپنے منہ میں چبایا اور نرم کرنے کے بعد غریب نواز کو دے دیا اور فرمانے لگے، لو سید حسن، اسے تم کھاؤ. حضرت غریب نواز نے جب اس روٹی کے ٹکڑے کو چبانا شروع کیا، اب دل کی دنیا کے اندر اچانک ایک انقلاب بپا ہونا شروع ہو گیا. غریب نواز محض حیرت، اور جب آپ نے وہ روٹی کا ٹکڑا ختم کیا اور جب پیچھے گھوم کے دیکھا تو حضرت ابراہیم قندوزی اپنی جگہ پر موجود نہیں تھے. وہ تو اپنے حصے کا ایک کام کرنے آئے اور وہ کام کر کے وہ وہاں سے چلے گئے. اب حضرت غریب نواز کا دل باغ میں نہیں لگ رہا. ایک دن ہو گئے، دو دن ہو گئے، حضرت غریب نواز کا دل باغ میں نہیں لگ رہا. اور حضرت غریب نواز یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے صبح صبح میں باغ میں پہنچتا تھا اور باغ کو صاف کرتا تھا، پانی دیتا تھا، لیکن اب معاملات مختلف ہیں. اب جب باغ میں پہنچتا ہوں تو باغ خود بخود صاف اور شفاف ہے اور درختوں میں، پودوں میں جو ہے، پودوں میں خود بخود پانی ڈلا ہوا ہے، سارے کام پہلے سے ہو جاتے ہیں. حضرت غریب نواز اس پر بھی حیران ہوئے۔ والدہ محترمہ نے پوچھ لیا، فرمانے لگی بیٹا سید حسن، میں تمہیں بہت پریشان دیکھ رہی ہوں، کیا معاملہ؟ حضرت غریب نواز نے سارے معاملات من و عن بیان کر دی۔ والدہ محترمہ نے کہا کہ اچھا سید حسن، اب کیا چاہتے ہو؟ عرض کی، امی جان آپ مجھے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیں، اب میں دین اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور دین کی بنیادوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب میں خود دین کو نہیں پڑھوں گا تو دوسروں کو کیسے دین۔ اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ آپ جانتے تھے کہ یہاں پر وسیلے سے مراد مرشدوں کا وسیلہ، تو حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ پیدائشی اللہ کے ولی تھے، لیکن آپ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ مجھے کسی مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوگی۔ چنانچہ حضرت غریب نواز مرشد کامل کی تلاش میں نکلتے ہیں، علماء کرام سے مشورہ کرنے لگ گئے کہ میں مرید بننا چاہتا ہوں، آپ فرمائیں کہ میں کس کا مرید بنوں؟ تو علماء کرام کی جماعت نے جواب دیا کہ سید حسن، یہاں سے دور ایک قصبہ ہے ہارون آباد، وہاں پر ایک بزرگ رہتے ہیں کہ جن کا نام حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، آپ اگر مرید بننا چاہتے ہیں تو آپ ان کے مرید بن جائیں۔ پھر حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طویل سفر طے کیا اور قصبہ ہارون آباد پہنچ گئے۔ نہ غریب نواز عثمان ہارونی کے نام ہی سے نہیں واقف تھے تو آپ کی ذات سے کیسے واقف ہوتے، نہ غریب نواز نے عثمان ہارونی کو کبھی دیکھا زندگی میں، نہ حضرت عثمان ہارونی نے غریب نواز کو دیکھا۔ حضرت غریب نواز ہارون آباد پہنچ گئے، پوچھتے رہے کہ بتائیے یہاں پر سنا ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ رہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے بالکل درست سنا ہے۔ فرمانے لگے کہ ان کا مکان کہاں؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں محلے میں ان کا مکان ہے۔ حضرت غریب نواز اس محلے میں داخل ہو گئے، لوگوں سے پوچھنے لگے کہ عثمان ہارونی کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس گلی کا جو آخری مکان ہے وہ حضرت عثمان ہارونی کا مکان ہے۔ اللہ اکبر، شام کا وقت ہے، حضرت غریب نواز عثمان ہارونی کے دروازے پر پہنچ گئے۔ غریب نواز میں بے حیرت ہیں کہ حضرت عثمان ہارونی پہلے ہی سے دروازے پر موجود ہیں، پہلے ہی سے، وہ یا ایسا لگ رہا ہے کہ جانتے ہیں کہ کوئی آنے والا ہے، اس کے استقبال کے لیے پہلے سے موجود ہے۔ اب جب غریب نواز کو دیکھا تو برجستہ فرمایا، کچھ نہیں پوچھا بلکہ برجستہ فرمانے لگے عثمان ہارونی کہ آؤ سید حسن، آؤ، ہم یہاں کب سے کھڑے ہوئے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آؤ بیٹا آؤ، جو حصہ اللہ اور اس کے رسول نے رکھا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا، مگر ملے گا تو ہمارے ہاتھوں سے ملے گا۔ حضرت غریب نواز سمجھ گئے کہ واقعی علماء کرام کی جماعت نے جو کہا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اب حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے بغل گیر ہوتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان ہارونی نے کھانا بھی کھلایا اور پھر غریب نواز نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ حضرت میں آپ کے مریدوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ عثمان ہارونی خوش ہوئے اور حضرت غریب نواز کو اپنے مریدوں میں آپ نے شامل کر لیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی بزرگ نہیں، آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ جن کے مریدوں میں غریب نواز جیسے لوگ ہوں تو پھر مرشد کا مقام کیا ہوگا، مرشد کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، آپ کو خود اندازہ ہو جانا چاہیے۔ حضرت غریب نواز فرماتے اپنے مرشد کا مقام بیان کرتے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے مرشد اپنے خلیفہ خاص حضرت فخر الدین رحمت اللہ علیہ اور دیگر مریدین کے ساتھ حج کرنے کے لیے نکلے تو پیدل سفر کرتے تھے، ایک جگہ پر قیام کیا، شام کا وقت تھا، چونکہ مجاہدہ کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، حالانکہ سفر میں شریعت نے اجازت دی کہ بندہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی رکھ سکتا، جس طرح کے آج کل کے سفر ہیں یہ تو بہت آسان ہوگا، تو روزہ رکھے گا تو اسے ثواب ملے گا, اور نہیں رکھے گا اگر رمضان شریف کا روزہ ہے تو اسے اللہ تعالیٰ گناہ نہیں دے گا, وہ بعد میں اس کی قضا پوری کرے گا. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ مشکل دور ہے, حضرت عثمان ہارونی اور ان کے مریدین روزے سے ایک جگہ پر قیام کیا. غریب نواز فرماتے ہیں اپنے خلیفہ خاص سے کہا حضرت فقر الدین سے, فرمانے لگے بیٹا فقر الدین جاؤ اور آگ لے کر کے آؤ, تم لاؤ گے تو ہم اور لکڑیاں اس پہ ڈال کے آگ اور زیادہ کر لیں گے, اور افطاری کا سامان جو ہے وہ لے کر کے آؤ تاکہ ہم افطاری کا سامان تیار کریں اور پھر افطاری کریں. حضرت فقر الدین نکلے آگ لینے کے لیے, ایک جگہ پر پہنچے تو میں بھی حیرت کہ بہت بڑی سی آگ روشن تھی, کئی لکڑیاں اس میں ڈلی ہوئی جو جل رہی تھی, اور لوگ حصار بنائے دائرہ بنائے اس آگ کے ارد گرد موجود. حضرت فقر الدین رحمت اللہ علیہ نے ایک لکڑی اٹھائی تو وہ سب کے سب ان کے چہرے غصے سے سرخ ہو گئے, اور انہوں نے حضرت فقر الدین رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ سے لکڑی لے لی, اور سب لوگ کہنے لگے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ آگ ہمارا خدا معاذ اللہ, ہم اس آگ کی پرستش کرتے ہیں. وہ مجوسی لوگ تھے, آگ کو خدا سمجھتے تھے, ہم آپ کو آگ نہیں دے سکتے. حضرت فقر الدین بڑے پریشان ہوئے اور خالی ہاتھ اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر. مرشد نے فرمایا کیا ہوا فقر الدین آگ نہیں لائے؟ کہا حضور یہ تو مجوسیوں کا علاقہ, یہ تو آگ کو خدا سمجھتے ہیں, میں جب گیا تو آگ دینے سے انکار کر دیا, فلانے مقام پر ایک ہجوم لگائے بیٹھے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی اٹھے اور حضرت عثمان ہارونی اس جگہ پر پہنچ, اور پہنچنے کے بعد فرمانے لگے یہ بتاؤ تمہارا سب سے بڑا کوئی آدمی ہے, کوئی گرو ہے تمہارا جو تمہیں یہ سب کچھ سکھاتا ہے؟ کہا ہاں. تو حضرت غریب نواز ان کے گرو کے پاس پہنچے کہ جس کا نام مخشیت. حضرت غریب نواز نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک چھوٹا بچہ بھی 14-15 سال کا موجود. حضرت غریب نواز اور حضرت عثمان ہارونی دیکھ 14-15 سال کا بچہ موجود ہے, تو حضرت عثمان ہارونی فرمانے لگے مخشیہ اس آنکھ کی تم پرستش کب سے کر رہے؟ وہ کہنے لگا 60-70 سال ہو گئے کہ اس آنکھ کی ہم عبادت کرتے. حضرت عثمان ہارونی فرمانے لگے آنکھ کو تم خدا سمجھتے؟ کہاں. تو فرمانے لگے چلو ہم دونوں اس آگ میں ہاتھ ڈالتے تو تم اسے خدا سمجھتے ہو تو یہ تمہیں نہیں جلائے گی, اور ہم تو اسے خدا نہیں سمجھتے یہ ہمیں جلا دے. وہ کہنے لگا نہیں, آگ کی فطرت تو یہ ہے کہ جو بھی چیز اس میں ڈالو اسے جلا دیتی ہے. حضرت عثمان ہارونی فرمانے لگے نہیں ایسا نہیں, یہ آگ بھی مخلوق ہے, یہ اللہ کی پیدا کرتا ہے, اور آگ بغیر اللہ کے حکم کے نہیں جلا سکتا. اس نے کہا نہیں آگ تو جلا دیں. فرمایا اچھا ٹھیک ہے لاؤ یہ بچہ میرے حوالے کرو. اس کے پاس سے بچہ لیا 14-15 سال کا, اور قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم کہتے ہوئے حضرت خواجہ عثمان ہارونی آگ میں داخل ہو. اب ایک عجیب منظر تھا ان لوگوں کے لیے, وہ سب کے سب پریشان, اور تھوڑی دیر کے بعد سب کے سب جو ہے وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے کہ دیکھیے ہمارے مخشیہ کا بچہ ایک مسلمان آیا اور لے گیا, اب وہ بھی جل گیا ہو گیا, بچہ بھی جل گیا ہوگا. اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آنکھیں ان کی کھلی رہ گئی کہ حضرت عثمان ہارونی اس بچے کے ساتھ زندہ سلامت آنکھ سے باہر آیا. اب آنکھ سے جب باہر آئے تو ایک عجیب منظر تھا, مخشیہ اپنے بچے سے کہنے لگا بیٹا بتاؤ تم نے آنکھ میں کیا دیکھا؟ وہ بچہ مسکرانے لگ گیا, کہنے لگا ابا جی یہ باہر سے تو آگ ہے, اندر سے تو یہ بہت بڑا باغ ہے, آپ کو آنکھ دکھائی دے رہی ہے اندر تو باغ ہے. اللہ اکبر. بس یہ منظر دیکھنا تھا کہ مخشیہ نے اسلام قبول کر لیا, جتنے ماننے والے تھے جو آنکھ کو خدا کہنے والے تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. آپ نے جو ہے مخشیہ کا نام عبداللہ رکھ دیا یا ابراہیم رکھا, یا بچے کا نام آپ نے جو ہے وہ عبداللہ رکھا یا ابراہیم رکھا, اس میں اختلاف ہے. حضرت عثمان ہارونی نکلے تھے حج کے لیے, لیکن یہاں پر 2-2.5 سال قیام فرمائے. یہ جو ان کی عبادت کی جگہ تھی, حضرت عثمان ہارونی نے یہاں پر شاندار مسجد تعمیر فرمائی, اور یہاں پر حضرت عثمان ہارونی نے دین کی خدمت کی اور اس کے بعد حضرت عثمان ہارونی پھر حج کے لیے نکلتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ کہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی پیر و مرشد کا مقام بہت بلند و بالا. اب پیر و مرشد فرمانے لگے, بیٹا سید حسن تمہیں کچھ مجاہدے کرنے ہوں اور عبادتیں اور ریاضتیں کرنی ہوں, ہم تمہیں ایک کمرہ دیتے ہیں, وہاں پر بیٹھنا اور وہاں پر عبادتیں اور ریاضتیں کرنا. حضرت غریب نواز تیار ہو گئے, پیر و مرشد نے اوراد و وظائف دے دیے, کمرہ بھی دے دیا. حضرت غریب نواز نماز کے لیے کمرے سے باہر نکلتے یا کھانے کے لیے کمرے سے باہر نکلتے اور اس کے بعد آپ کمرے میں اوراد و وظائف میں مصروف ہو جاتے. کچھ عرصہ گزرا تو پیر و مرشد نے کہا جاؤ سید حسن کو لاؤ, اپنے قادم سے فرمائے. حضرت غریب نواز آئے, پیر و مرشد فرمانے لگے بیٹھو سید حسن میرے سامنے بیٹھ. بیٹھ بیٹا, تھوڑا عرصہ ہوا تم عبادتیں ریاضتیں کر رہے ہو, یہ تو بتاؤ مجھے کہ تمہاری نگاہیں کہاں تک دیکھتی ہیں, کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ ہمارے مرید بنے ہو, اوراد و وظائف کر رہے ہو, یہ بتاؤ کہ تمہاری نگاہیں کہاں تک دیکھ رہی ہیں؟ عرض کرنے لگے حضور اس دنیا میں کوئی کونا کوئی کنارہ ایسا نہیں ہے جو میری نگاہوں سے پوشیدہ ہو, پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں. پیر و مرشد خوش ہو, فرمانے لگے جاؤ غریب, جاؤ سید حسن ابھی اور محنت کر, اور محنت کر, پھر ہم تمہیں بلائیں. پھر محنت کی, پھر پیر و مرشد نے بلایا اور بلانے کے بعد فرمانے لگے اب بتاؤ اب کہاں تک دیکھ رہے؟ کہا حضور اب تو ساتوں زمین کے نیچے سے لے ساتوں آسمان کے اوپر, پہلے پوری دنیا کو دیکھتا تھا, اب زمین کے نیچے بھی دیکھتا ہوں اور آسمانوں کے اوپر بھی دیکھ رہا ہوں. فرمایا ہاں بیٹا, اچھا اب تم نے کہا نا مجھ سے کہ یہاں تک دیکھ رہا ہوں, یہاں تک دیکھ رہا ہوں, اب مجھے بتاؤ. غریب نواز فرماتے پیر و مرشد نے اس طرح دو انگلیاں کر دی, لو بتاؤ ان دونوں انگلیوں کے درمیان میں کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ عرض کی جی ہاں مرشد, میں ان دو انگلیوں کے درمیان میں 18,000 عالم کو دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر, پیر و مرشد کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا. فرمانے لگے سید حسن ہم تمہیں جس مقام تک پہنچانا چاہتے تھے, جس مرتبے تک, لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا اور تم سب کچھ دیکھنے لگ گئے, اب تم ہمارے ساتھ حج کرو. ہم پہلے حج کریں گے اور حج کرنے کے بعد ہم پھر مدینہ شریف جائیں گے جہاں سے ولیوں کی ذمہ داریاں لگتی ہیں, ڈیوٹیاں لگتی ہیں کہ فلاں ولی کو کس جگہ پر کام کرنا ہے دین کا. اب حضرت غریب نواز اپنے مرشد کے ساتھ بیت اللہ شریف پہنچ گئے, کعبے کا طواف کیا, مرشد نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا. عرض کی مولا یہ سید حسن ہے, میں نے اس پر بڑی محنت کی, اسے اپنا مرید بنایا, اپنا خلیفہ بنایا, بڑی محنت اسے کی ہے, اس پر کی, تو اسے قبول فرما لے. اللہ اکبر, ایک آواز سنتے کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے عثمان ہارونی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اس مرید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا. اب حضرت عثمان ہارونی خوش ہوئے اور اپنے مرید کے ساتھ اب مدینہ شریف پہنچتے, حضور کریم علیہ السلام کے روضے پر پہنچے. مرشد نے کہا بیٹا سید حسن حضور کو سلام کر. حضرت غریب نواز مزار شریف کے قریب ہوئے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام کیا, الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. حضرت غریب نواز نے سلام کیا, حضور کریم علیہ السلام نے اپنی قبر انور سے سلام کا جواب دیا, وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بری و بحری, اے زمین کے مشائخ, اے سمندروں کے مشائخ تم پر سلام ہو. اللہ اکبر, اب مرشد نے حضور کی آواز سنی تو خوش ہو گئے اور پھر غریب نواز یہاں پر کچھ عرصہ رہے اور اس کے بعد ایک رات خواب دیکھتے کہ حضور کریم علیہ السلام خواب میں جلوہ گر اور فرمانے لگے سید حسن آج سے تمہارا لقب معین الدین ہے, تم دین کے مددگار ہو, ہم تمہاری ذمہ داری اجمیر میں لگاتے ہیں, وہ کفر کا گڑھ ہے, اسے اسلام کا قلعہ بنانا اب یہ تمہارا کام ہے, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی, ہماری نگاہیں ہر وقت تم پر ہوں. اب حضرت غریب نواز صبح بیدار ہو گئے اور مرشد کے سامنے سارا معاملہ پیش کر دیا, پیر و مرشد بھی خوش ہو گئے اور فرمانے لگے ٹھیک ہے سید حسن تم جاؤ. اب حضرت غریب نواز اکیلے مدینہ شریف سے نکلتے ہیں اجمیر کے لیے. حضرت غریب نواز سفر کرتے ہوئے بغداد شریف پہنچے. حضور غوث اعظم رشتے میں ماموں ہیں غریب نواز کے. بغداد شریف پہنچے, اب میں دیکھتا ہوں کہ جو ان کا اندرونی کنیکشن ہوتا ہے بزرگوں کا, یہ بہت مضبوط ہے کہ حیران ہو جاتی ہے عقل کہ حضور غوث پاک مریدوں میں موجود ہیں. محفل سجی ہوئی, سامنے سے غریب نواز تشریف لا رہے ہیں. حضور غوث اعظم برجستہ مریدوں سے فرمانے لگے کہ دیکھو سید حسن آ رہا, حضور نے اسے معین الدین کا لقب عطا فرمایا اور حضور نے اس کی ذمہ داری اجمیر میں لگائی ہے. پہلے ہی سے بتا دیا اپنے مریدوں کو. اب حضرت غریب نواز پہنچے اور اپنے قریب بٹھایا, کھڑے ہو کے استقبال کیا, بڑی شفقت فرمائی. کہاں پہ ذمہ داری لگی ہے؟ اجمیر میں لگی ہے. ٹھیک ہے بیٹا جاؤ, ہماری بھی دعائیں تمہارے ساتھ, مگر یاد رکھو ایک بات بتا دیتا کہ برے صغیر کی سرزمین پر ایک اللہ کا شیر بیٹھا ہوا ہے, اس کے آستانے پہ ضرور حاضری دینا, ان کے پاس ضرور جانا. عرض کی, حضور وہ اللہ کا شیر کون سا کہ آپ بھی ان کا نام بڑے احترام سے لے رہے ہیں؟ فرمایا, ہاں ویسے تو ان کا نام سید علی ہجویری ہے, مگر دنیا انہیں داتا لاہوری کے نام سے یاد کرتی ہے. اللہ اکبر. اب حضرت غریب نواز نے ایک سفر طے کیا اور سفر طے کرتے ہوئے حضرت غریب نواز سیدھا لاہور پہنچ گئے. وہ نقشہ میرے پاس ہوتا تو میں آپ کو بتاتا, سونی پت, پانی پت, کرنال اور یہ سارے راستے غریب نواز نے جو ہے وہ طے کیے اور حضرت غریب نواز لاہور پہنچ گئے. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی. غریب نواز کا روز کا معمول یہ تھا کہ قدم شریف کے پاس سے آتے, قدم ان کی طرف سے مزار تھا, اور آتے اور داتا صاحب کے جو سیدھا ہاتھ ہے یہ بائیں طرف دل کی طرف جو ہے ادھر کھڑے ہوتے, بائیں طرف اور تھوڑا فاصلے سے کھڑے ہوتے, داتا صاحب کو سلام پیش کرتے. اور پھر یہاں پر ایک چلہ گاہ بھی قائم تھی, یہاں پر نماز پڑھنے کے بعد رونق افروز ہو جاتا. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی مزار شریفہ پر تو سب حاضری دیتے ہیں, آپ نے بھی حاضری دی ہوگی, میں نے بھی حاضری دی, لیکن میں نے ایک دن اس کا پریکٹیکل کیا کہ ذرا دیکھے تو صحیح. کہ سنا ہے کہ غریب نواز فجر کے بعد آتے تھے یا فجر کے وقت آتے تھے, اور بہت سارے بزرگ فجر کے وقت جاتے ہیں, تو یہ معاملہ کیا ہے؟ تو جس وقت میں نے حاضری دی ہے باقاعدہ میں بتاتا ہوں کہ جو روحانیت اس وقت ہوتی ہے, جو کیفیت اس وقت ہوتی ہے, اس منظر پورے دن میں آپ کو کبھی دکھائی نہیں دے گا. جو وہ منظر ہے کہ صبح صبح کا منظر, ایک ٹھنڈک, ایک روشنی, ایک کیفیت اور ایک عبادت کا رنگ, بہت مزہ آتا ہے. تو حضرت غریب نواز یہاں پر قرآن مجید و قرآن حمید بھی پڑھ لیں, اوراد و وظائف میں مصروف ہیں. 40 دن کا غریب نواز نے یہاں پر چلہ کیا. اب حضرت غریب نواز کی جب 40 دن پورے ہو گئے تو خیال کیا کہ 40 دن ہو گئے, داتا صاحب کو میں نے خواب میں نہیں دیکھا, داتا صاحب نے کوئی توجہ نہیں فرمایا, یہ کیا معاملہ؟ تو حضرت غریب نواز سوئے تو رات میں حضور داتا صاحب خواب میں آئے اور خواب میں آ کے فرمانے لگے, بیٹا معین الدین ہماری پوری توجہ تم پر ہے, تم اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہو کہ ہمارا دل نہیں چاہتا تم ہماری مزار چھوڑ کے کہیں جاؤ, لیکن حضور نے ذمہ داری لگا دی ہے, اب تمہیں تو جانا ہے, دین کا کام کرنا ہے, اب ہماری دعائیں بھی تمہارے ساتھ ہوں گی. اب حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بشارت سنی اور داتا صاحب نے جب خوشخبری دی تو اب حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے نکلتے. پھر حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ راجستھان سے ہوتے ہوئے, یہ راجستھان کے اندر ہی آتا ہے اجمیر, حضرت غریب نواز اجمیر میں داخل ہونا چاہتے تھے. یہ راجستھان بہت مشہور ہے اور آج بھی راجستھان بہت مشہور ہے. یہ راجستھان کو راجستھان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس پر بھی اہل علم نے گفتگو کی ہے اور کہتے ہیں کہ راجستھان کو راجستھان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر راجے اور مہاراجوں کا ایک دور گزرا, 150 راجے مہاراجوں کی حکومت یہاں پر رہی, جو چھوٹے چھوٹے خطے پر حکومت کیا کرتے تھے. اور یہاں پر ہندوؤں کا بہت بڑا مندر موجود ہے کہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی, کہ وہ مندر کتنا بڑا تھا آپ کو سن کے حیرت ہوگی. اس میں جو چراغ جلتے تھے وہ سرسوں کے تیل سے جلتے تھے, اور روزانہ جو سرسوں کا تیل خرچ ہوتا تھا چراغوں پر وہ 350 من سے جائز تھا. 350 من سے جائز سرسوں کا تیل خرچ ہوتا تھا, اور مختلف قسم کی مورتیاں اور بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے, اور وہ امیروں کے مندر تھے. یہاں مسجد میں تو غریب بھی آ سکتا ہے, امیر بھی آ سکتا ہے, لیکن ہندوؤں کے یہاں بڑے عجیب و غریب معاملات ہیں. کرسچنوں کے وہاں بھی بڑے عجیب و غریب معاملات کہ امیروں کا گرجا گھر الگ, غریبوں کا الگ. تو یہاں پر بھی ان کے معاملات الگ تھے, امیروں کا الگ اور غریبوں کا الگ. باقاعدہ جو ہے وہ لوگ رکھے ہوئے تھے کہ لوگ تعارف کراتے, جناب دیکھو یہ روٹی دینے والا خدا ہے, یہ پانی دینے والا خدا ہے, یہ چاول دینے والا خدا ہے, یہ بیڑا پار کرنے والا خدا ہے. حالانکہ یہ سارے خدا, جو مورتی, یہ سارے بت, یہ تو سب کے سب بیڑا غرق کرنے والے, لیکن تعارف کرایا جاتا کہ اس طرح ہے اس طرح ہے. تو حضرت غریب نواز راجستھان میں داخل ہوا. حضرت غریب نواز کے ساتھ آپ کے مریدوں کا ایک مختصر سا قافلہ. اس میں حضرت شہاب الدین سہروردی بھی بعض نے کہا ہے, اس میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی بھی ہیں. یہاں پر یہ واقعہ بھی سن لیجیے جو بڑی اہمیت رکھتا ہے, کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی کی مسجد میں پہنچے, تو یہاں پر ایک خوبصورت سا جوان, اسی دن یا دوسرے دن ایک خوبصورت سا جوان تشریف لائے. حضرت غریب نواز نے بھی جب خوبصورتی دیکھی تو دنگ ہو گئے, فرمانے لگے کیا نام ہے؟ کہا حضور میرا نام بختیار ہے. اچھا کس لیے آیا؟ حضور میں آپ کو مرید بننے کے لیے آیا ہوں. تو ابھی تک غریب نواز نے کسی کو مرید نہیں کیا. فرمانے لگے کہ ابھی ہم اپنے بڑوں سے پوچھ لیں, کل تم آنا پھر سوچتے ہیں, پہلے پوچھ تو لیں, کل ہم جواب دیں گے. تو وہ بختیار چلے گئے, وہ جو نوجوان تھے. اب رات ہوئی تو حضور خواب میں تشریف لائے غریب نواز, اور بہت کرم فرمایا. پھر دوران گفتگو یہ بات پوچھ لی کہ سید حسن بیٹا یہ بتاؤ, آج کوئی جوان آیا تھا تم سے کچھ کہہ رہا تھا؟ ہاں حضور, ایک جوان تھا بختیار, بڑا خوبصورت سا جوان تھا, وہ آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں. اچھا پھر تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ ابھی تک تو میں نے کسی کو مرید نہیں بنایا, اپنے بڑوں سے پوچھ لوں گا پھر تمہیں مرید بناؤں گا. اب حضور کی الفاظ سنیے, حضور نے فرمایا سنو سید حسن, سنو معین الدین, اب وہ جوان جب کل تمہارے پاس آئے تم فوراً اس جوان کو اپنا مرید بنا دینا. ہم سفارش کرتے ہیں اس جوان کو کہ وہ جوان جب تمہارے پاس آئے تم فوراً اسے اپنا مرید بنا لینا, وہ تمہارے بہت کام آئے گا اور تمہارے وصال کے بعد وہ تمہارے کام کو آگے بڑھائے گا. اللہ اکبر, پھر وہی جوان کو مرید کیا اور توجہ فرمائی. آج ساری دنیا انہیں خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. تو یہ بھی ساتھ ہے, شہاب الدین سہروردی بھی ساتھ ہے, دیگر بزرگ بھی ساتھ ہے. غریب نواز پہنچ گئے اجمیر میں, کفر کا گھر, کفر کا قلعہ ہے اجمیر, مندر ہی مندر, بت ہی بت, بت پرستی ہی بت پرستی. حضرت غریب نواز پہنچے, ایک جگہ پر دیکھا بڑی صاف ستھری ہے. غریب نواز نے کہا کہ چلو یہیں پر بیٹھتے, جگہ بھی صاف ستھری ہے, سایہ دار جگہ ہے, یہاں پر بیٹھتے. بیٹھ گئے ساتھ. شام کا جب وقت ہوا تو دیکھا کہ کچھ لوگ اونٹوں اور گھوڑوں کو لے کے آ رہے ہیں, اور آنے کے بعد خواجہ صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگے اٹھو یہاں سے, اٹھیے یہاں سے, آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں پر بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے, گھوڑے بیٹھتے, آپ جائیے دوسری جگہ پر جائیے. حضرت غریب نواز نے فرمایا اگر ہم یہاں پر بیٹھ گئے تو اس میں کیا حرج ہے, اتنی جگہ ہے, وہاں پر باندھو اونٹوں اور گھوڑوں کا. نہیں, یہ مخصوص ہے جگہ, یہاں پر بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے. اب جب انہوں نے بدتمیزی کی تو حضرت غریب نواز کی زبان سے یہ الفاظ نکلے, فرمانے لگے اچھا یہاں پر اونٹ بیٹھتے ہیں تو اب یہاں پر اونٹ ہی بیٹھتے ہیں. یہ الفاظ کہے اور غریب نواز آگے بڑھے. اب دوسرا دن جب ہوا, یہ ملازمین آئے بادشاہ کے, اب اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی بھی اونٹ یا گھوڑا اٹھنے کے لیے تیار نہیں. بڑے پریشان ہوئے تو کسی نے کہا کہ کل جو تم نے ان بزرگ سے بدتمیزی کی تھی انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو یہاں پر اونٹ ہی بیٹھیں گے, لگتا ہے وہ کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, فوراً معافی مانگنی چاہیے. چنانچہ لوگوں نے معافی مانگی, فرمایا ٹھیک اب جاؤ تو اونٹ تمہیں کھڑے ہوئے ملیں گے. جب یہ پہنچے تو واقعتاً سواریاں اور اونٹ جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے. اب اس کرامت کی شہرت ہو گئی کہ اس طریقے کے بزرگ آئے ہیں, ان کے ساتھ چار پانچ اور مسلمان ہیں, انہوں نے یہ الفاظ کہے تو یہ ہو گیا. اب حضرت غریب نواز آگے بڑھے, آنا ساگر کے پاس غریب نواز نے اپنا آستانہ لگایا, ڈیرا لگایا, اور فرمانے لگے ہم سب یہاں پر وضو کرتے ہیں. وضو کیا اور فرمانے لگے قطب الدین, جی حضور, فرمایا اذان دو گے. قطب الدین بختیار قاضی کھڑے ہوئے بغیر کسی خوف اور بغیر کسی ڈر. دیکھو مسلم معاشرے میں کام کرنا بہت آسان ہے, لیکن کفر کے گڑھ میں کام کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. قطب الدین بختیار قاضی کھڑے ہو گئے. اب سوچو ایک اللہ کا ولی اذان دے رہا, کیا معاملہ ہوا. قطب الدین بختیار قاضی اذان دینے کھڑے ہوئے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, بغیر اسپیکر بغیر لاؤڈ, قطب الدین بختیار قاضی کی آواز گونج رہی ہے. ہندوؤں کے مکانوں کی کھڑکیاں کھل گئی, دروازے کھل گئے, لوگ عورتیں بچے دوڑنے لگ گئے. یہ کیا منظر, یہ نام تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا, اللہ اکبر اللہ اکبر. او ہو, گھروں سے باہر نکل کے آئے, دیکھا کہ پانچ چھ مسلمان موجود اور ان میں کے ایک بزرگ جو ہے وہ اذان دے رہے ہیں, ایک جوان اذان دے رہا ہے. اذان سے فارغ ہوئے, فرمایا بیٹا تکبیر کہو. اب قطب الدین بختیار قاضی تکبیر کہہ کے حضرت غریب نواز اٹھے, مسلح امامت پہ جل بکر ہوا اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھا. اب یہ نماز شروع ہے. اب وہ ہندو ہے, ہم جس کی پرستش کرتے ہیں وہ بت تو ہمارے سامنے ہوتا جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں. اب یہ مسلمان کس کو سجدہ کرتا, ان کا خدا کہاں ہے؟ کئی سوالات. اب ایک نماز, دوسری نماز, تیسری نماز, اب یہ سلسلہ جاری ہے. ادھر اجمیر کا جو بادشاہ تھا یا حکمران, اس کا نام تھا پرتھوی راج یا راجہ پرتھوی, اسے جا کر کہ کسی نے کہا کہ اس طرح کے مسلمان آ گئے اور وہ وہاں پہ نماز پڑھ رہے, وضو بھی کرتے ہیں غسل بھی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا آنا ساگر ماذا اللہ ناپاک ہو رہا. کیونکہ ہندوؤں کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ آنا ساگر ایک ایسا تالاب, ایسا پانی ہے کہ کوئی ہندو کتنا ہی گناہگار کیوں نہ وہ اگر اس میں ایک دو بار غوطہ لگا لے تو وہ پاک پکتر ہو جاتا ہے, وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اور اب جو آنا ساگر کی حالت ہے, آپ حیران ہوں گے کہ آنا ساگر کے علاقے میں جتنے مکان ہیں سارے گٹر کا پانی آنا ساگر میں آ کے جمع ہوتا ہے, اور یہ بے وقوف وہیں پر آ کر کے چھلانگے لگاتے ہیں, ڈبکیاں لگاتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ پاک ہو جائیں گے, صاف ہو جائیں گے. اب آنا ساگر کا یہ معاملہ ہے. اب بادشاہ نے اپنے گزرا کو بھیج, آ گئے گزرا, کہنے لگے اٹھیے یہاں سے جائیے, آپ کی وجہ سے ہمارا آنا ساگر جو ہے وہ ناپاک ہو رہا. غریب نواز کہنے لگ گئے ہماری وجہ سے؟ کہاں, آپ مسلمان ہیں ہم ہندو ہیں, ہم تو اس میں نہا سکتے ہیں, گناہوں سے پاک ہوتے ہیں, آپ کی وجہ سے, آپ کیونکہ مسلمان ہیں وضو کرتے ہیں غسل کرتے ہیں یہ ناپاک ہو رہا. فرمایا ایسی تو کوئی بات نہیں. اب بدتمیزی شروع کر دی. اب حضرت غریب نواز جو لوگوں کو منع کرتے ہیں بدتمیزی سے, سب گفتگو, تو حضرت غریب نواز کیسے سب گفتگو کریں؟ حضرت غریب نواز فرمانے لگے اچھا ٹھیک, ایک مشکیزہ بھرنے کی تو اجازت دو. کہاں اجازت, مشکیزہ بھر لے. اب آپ نے درویشوں کا مشکیزہ دیکھا, اللہ اکبر. اب الفاظ سنیے گا, میں حیران ہوتا. فرمایا بختیار کا کیا, فرمایا بختیار ادھر, جی مرشد یہ لو مشکیزہ, جاؤ آنا ساگر کو اس میں لے کے آ جاؤ. وہ تو سمجھ رہے پانی لے کے آئے, چھوٹا سا تو ہے, آئے گا کس میں اتنا, اتنا پانی کتنا آئے گا اس میں. وہ حیران, قطب الدین بختیار قاضی اترے, مشکیزہ ڈال کے جب باہر نکالا, ولی کی کرامت اور اللہ کا کرم, سارا آنا ساگر چھوٹے سے مشکیزے میں آ گیا. اب ناؤ کہاں پہ ناؤ لگاؤ, ڈبکیاں کہاں پہ لگاؤ, اتنا معاف کراؤ کہاں پہ, اب تو ساری مٹی, پانی ہی نہیں, پانی ختم. اب تو دھوم ہو گئی پورے ہندوستان پورے اجمیر کہ آنا ساگر خشک ہو گئے. پرتھوی حیران کہ اس سے تو ہمیں بڑا پیسہ ملتا تھا, اب کیا ہوگا؟ کیا جاؤ معافی قدافی کراؤ. یہ مسلمان بڑے رحم دل ہوتے ہیں, یہ معاف کر دیتے. اور واقعیت میں بتاؤں سنی مسلمانوں, الحمدللہ ہم مسلمان بڑے رحم دل, اللہ نے بڑا رحم رکھا. خاص طور پر ہم سنیوں میں اللہ نے بڑا رحم رکھا, بڑے رحم دل. اور بعض تو ایسے رحم دل ہیں کہ عموماً جلسوں میں پوچھتے ہیں شاہ صاحب اوباما جنت میں جائے گا, ہیلری کلنٹن جنت میں جائے گی؟ الو کے پٹ پر وہ ہمیں ختم کرنے کے در پہ, اور تم اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کی فکر میں لگے تو بڑے رحم دل. یہ ہوگا نہیں ہوگا, سنیوں میں اللہ نے بڑا رحم رکھا ہے الحمدللہ. اب جاؤ جا کر کے معافی تلافی کرا. مسلمان بڑے رحم دل ہوتے ہیں, وہ معاف کر دیتے ہیں. آگے صاحب معافی تلافی کرائی, آپ یہیں پر رہیں, آپ نہیں جائیں, آستانہ بنا لیں, سب کچھ ہوگا, ہمارا آنا ساگر دوبارہ سے جاری کر دیں. فرمایا ٹھیک. قطب الدین ادھر آؤ, مشکیزہ دوبارہ سے الٹ. قطب الدین بختیار کاکی نے مشکیزہ جب دوبارہ سے الٹا تو ہندوؤں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ آنا ساگر کا پانی پہلے سے زیادہ ہو گیا, پہلے کم تھا اب زیادہ ہو گیا. اب ہندوؤں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ غریب نواز کی اس کرامت کو دیکھ کر 96,000 ہندو دار اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ اکبر, اب اسلام ہی اسلام, اب یہ تحریک بڑھ رہی ہے. 96,000 ادھر سے آ گئے, اب تو ایک عجیب و غریب معاملہ. ہم تو سمجھے تھے کہ آنا ساگر دوبارہ جاری ہوگا, لوگ ہمارے ہو کر کے رہیں گے, یہ تو لوگ تو اسلام میں داخل ہو گئے, اب کیا کریں؟ اب پرتھوی نے کہا وہ جو ہمارا مناظر ہے نا رام دیو, جس نے بہت سارے مذاہب کے لوگوں سے مناظرہ کیا, اسے بلاؤ. اس نے بڑے ہماری روٹیاں کھائی ہیں, بڑے اس نے روٹیاں توڑی ہیں, بلاؤ. رام دیو آ گئے. جی بات سن رہا ہوں. رام دیو مسلمان آ گئے 4-5, اور فلاں جو ہے ان کے بزرگ ہیں, جاؤ ان کو مناظرے میں شکست. وہ کہنے لگا میرے لیے کوئی مشکل کام ہی نہیں. وہ 40-50 چیلوں کو لے کر پہنچ گیا. غریب نواز نے نماز ختم کی تھی, تسبیح پر اوراد و وظائف میں مصروف, آنکھیں بند کی ہوئی. یہ سامنے بیٹھ گئے 40-50 آدمیوں کے ساتھ. غریب نواز مجھ سے مناظرہ کر, میں نے بڑے بڑوں کو شکست دی, تم میرے آگے زیادہ دیر نہیں ٹک سکو گے, ڈینگے مارا. حضرت غریب نواز اور آپ سے فارغ ہوئے, نگاہیں اٹھائیں, رام دیو کی نگاہوں میں ڈالا. بس اب فرمانے لگے رام دیو تم مجھ سے مناظرہ کرنے آیا؟ ارے میری نگاہیں تو دیکھ رہی کہ روز محشر ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل ہوں گے, تو مناظرہ کرنے آیا ہے؟ بس غریب نواز کا یہ کہنا تھا, قدموں میں گر گیا, کلمہ پڑھ کے اس نے بھی اسلام قبول کر لیا. اللہ اکبر, اب اسلام پھیل رہا ہے. پھر تو بھی بڑا پریشان, اب کیا کیا جائے؟ تو رام دیو جو اب مسلمان ہو گئے, ان کا نام بعض نے کہا کہ عبداللہ رکھا. رام دیو کہنے لگا حضرت یہ آپ کو چین نہیں لینے دیں گے, میں اس کو جانتا ہوں. آئیے میرے پاس ایک زمین ہے بہت بڑی, اس کو دیکھتے. غریب نواز نے وہ زمین دیکھی. پھر غریب نواز فرمانے لگے ٹھیک ہے, اس زمین پر ہم مسجد بنائیں گے اس حصے پر. اب دیکھیے غریب نواز کا ذہن. غریب نواز نے سارے مریدوں کو جمع کیا جو محبین تھے, فرمائے یہاں پر مسجد بنے گی, اور اس کے لیے پلاننگ یہ ہے کہ تم سب محنت مزدوری کرو گے, جتنی آمدنی ہوگی اس کا ایک حصہ تم سرسوں کا تیل خرید کے ڈالو, ہم چراغوں میں ڈالیں گے, اور رات کے وقت ہم مسجد تعمیر کریں گے. سب کچھ ہو گئے, مسلمانوں کی تعداد بڑھ چکی تھی, اب محنت مزدوری کرتے, تیل لے کے آتے, مسجد تعمیر ہونے والی. اب مسجد فائنل پوزیشن پر پہنچ گئے. پرتھوی کو پتا چلا کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور ابھی بس مکمل ہونا چاہتی ہے, اور اسی طریقے کی غریب نواز کی پلاننگ اس نے اعلان کر دی, جو بھی غریب نواز کے ماننے والوں کو سرسوں کا تیل دے گا اسے بیچ چوراہے پہ لٹکا دیا جائے, پھانسی دے دی جائے. اب سرسوں کا تیل نہیں مل رہا, مسجد مکمل ہونی ہے, کیا کیا جائے؟ سارے مریدین آ گئے. وہ حضور اسی طریقے کا اعلان ہو گیا, اب تو کوئی ہمیں تیل نہیں دے گا. فرمایا کوئی بات نہیں. قطب الدین جی حضور. بختیار کا قطب الدین جی حضور. پانی لاؤ بیٹا. پانی لیا. تشت لاؤ. بڑا سا تشت بھی لیا. غریب نواز اوپر بیٹھے پتھر پہ بڑے سے کہ یہاں پہ وضو کریں گے اور سارا پانی جو گرے گا وہ تشت میں جا کے جمع ہو جائے. وضو فرمایا آپ نے. پانی تشت میں جمع ہو گیا. قطب الدین جی حضور. دو چار ادھر آتا. یہ تشت کو اٹھا. اب فرمانے لگے اللہ اب جلال آ گئے. اب فرمانے لگے سنو پہلے چراغ جلتے تھے سرسوں کے تیل سے, آج چراغ جلیں گے غریب نواز کے وضو کے پانی سے. آج اجمیر کا ہر چراغ بجھ جائے گا. صرف وہی چراغ جلے گا جس میں غریب نواز کے وضو کا پانی ہوگا. اللہ اکبر. ابھی کیفیت ایک جلال. لوگ دیکھ رہے ہیں غریب نواز کے جلال. اللہ اکبر. غریب نواز اب مسجد کو تعمیر کر رہے ہیں. مسجد تعمیر ہو رہی ہے. بڑی محنت کی غریب نواز. اس مسجد کی تعمیر بڑی جدوجہد. مسجد تعمیر ہو گئی. اللہ اکبر. کی صدائیں بلند ہو رہی ہے مسجد. نمازوں کا سلسلہ جاری ہے. اب پھر کسی نے کہا, کسی نے کہا کہ یہ جادوگر ہے. معاذ اللہ. جادوگر کو بلاؤ, مقابلہ کرو. جادوگر ہی جادوگر کو شکر دے سکتا ہے. اس نے کہا اچھا کون ہے ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر؟ کہا اجے پال ہے. بلاؤ اسے. بلایا گیا اجے پال. اجے پال ان کو شکست دینی ہے. جتنا پیسہ لگے گا میں لگاؤں. تم منا تم اعلان کرو کہ فلانی تاریخ کو تمہارا اور غریب نواز کا مقابلہ ہوگا. کہا ٹھیک ہے. سب کچھ ہو گیا. راجے مہاراجے سب آ گئے. رانی آ گئی. تخت لگ دیے. تخت لگا دیے گئے کہ آج غریب نواز کو شکست دینی ہے. غریب نواز نماز سے فارغ ہو کر نکلے. قطب الدین اور مریدین ساتھ. دیکھا ایک رونا. قطب الدین یہ کیا ہے؟ کہا حضور ابھی ابھی پتا چلا ہے کہ اجے پال کو بلایا ہے آنکھ کو شکست دینے کے لیے. فرمایا اچھا. آیت الکرسی پڑھی. قطع حصار کھینچ لی. سارے مسلمانوں سے فرمایا اسی دائرے میں رہنا. خبردار اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا. جو بھی جادو دکھائے گا اللہ رسول کے کرم سے سب ختم ہو جائیں گے. سب قطع حصار. اجے پال آ گیا. ایک دھوم تھی ہندوستان میں. مورخین کہتے ہیں آپ جب اس کو پڑھیں تو دنگ ہو جائیں گے. حق و باطل کا مقابلہ ہے. آ گیا اجے پال. کیا کرے گا اجے پال؟ میں اسے منتر پڑھوں گا. زمین سے سانپ نکلیں گے. جائیں گے دس دس کے مسلمانوں کو ہلاک کر دیں گے. کہا ٹھیک. کچھ ہو گیا. اس نے منتر پڑھنا شروع کیے. اپنے تھیلے میں سے اس نے مالا نکالی. ہم مسلمان تسبیح کہتے ہیں وہ مالا کہتے ہیں. پڑھنا شروع کری. واقعتاً زمین میں سے سانپ نکلے. سانپوں نے دوڑنا شروع کر دیا. جیسے ہی قطع حصار کے قریب پہنچے مٹی کا ڈھیر بن کے سب ختم. بادشاہ نے کہا لو تم تو پہلے ہی ناکام ہو گئے پہلی باری میں. اس نے کہا ہوتا ہے جب دو پہلوان میدان میں اترتے ہیں ایک دوسرے کو چت کرتے ہیں. اب کیا کرے گا؟ اب ایسے کرتب دکھاؤں گا. آسمان سے آنکھ برسی. ان کو جلا دی. باقی اس نے پڑھنا شروع کیا. آسمان سے آنکھ برسی. ارد گرد کی جھاڑیوں کو جلا دیا. لیکن قطع حصار کے اوپر آگ نہیں آئی. اب اجے پال نے کہا یہ کیا معاملہ؟ یہ تو میں نے بڑی محنت سے چیزیں سیکھی تھی. وہ سانپ بھی مٹی کا ڈھیر آنکھ بھی نقصان دے رہے. اب کیا کروں؟ اب اس نے کہا کہ اچھا ہے کہ یہاں سے بھاگ لیا جائے. یہاں سے بھاگتا ہوں اپنی جان چھڑاتا ہوں. کیا کیا؟ تھیلے میں سے اس نے مر کے جھال نکالا. یہ ہندو ہرن کی کھال کو مر کے جھال کہتے. نکالی زمین پہ بچھائی. بیٹھا اس کے اوپر. اس نے پڑھنا شروع کر دیا. کیا پڑھتا ہوگا؟ آیت کریمہ پڑھتا ہوگا. آیت الکرسی پڑھتا. کیا پڑھتا ہوگا؟ وہ آج کل بھی بعض لوگوں کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. منہ بند ہے اور تسبیح چل رہی ہے. پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا ہمارے کو. اب بیٹھا ہوا پڑھنا شروع کر دی. اب لوگوں نے دیکھا اچانک اس کی کھال جس پہ وہ بیٹھا اڑنا شروع ہو گیا. جب ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا. اب اس وقت یہ ہوا میں اڑنے کا تصور تو ناممکن تھا. آج تو بہت آسان ہو گئے کہ آپ دنیا میں نکلے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ انسان بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ. ایسا اس کا لباس. اور ٹانگ کے پاس اس کی ایک سلنڈر لگا ہوتا ہے. اور اس سے جو ہے گیس نکل رہی ہوتی ہے وہ اڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ میں نے انگریزوں کو دیکھا ادھر وہ پہاڑ سے چھلانگ لگاتے اونچی, ان کے بڑے عجیب و غریب شوق ہیں, اوپر سے چھلانگ لگاتے ہیں اور پھر اڑتے ہیں بہت بڑی پہاڑ سے اور ایسا اڑتے ہیں جیسے پرندہ اڑا ہے. اب یہ تصور تو یہ تو ہم نے دیکھا آج کے دور میں تو ہے, لیکن اس دور میں تو ناممکن تھا. اس نے اڑنا شروع کر دیا ہوا میں, ادھر جا ادھر جا ادھر جا, اڑتے اڑتے غائب ہو گئے. لوگ خوش ہو گئے, تالیاں بجانے لگ گئے. قریب نواز مسکرائے, فرمایا گویا دل ہی دل میں اجے بال ایسے نہیں جانے دوں گا. اپنی کھڑا میں نکال, یہ لکڑی کی چپلیں جو ہوتی ہیں نا اسے کھڑا میں کہتے ہیں. لوگ دنیا سے آتے ہیں پاکستان ان چپلوں کو خریدنے کے لیے اور وہاں پہ لے کے جاتے ہیں. استنجا خانے میں یہ استعمال ہوتی ہیں, آج کے دور میں وضو خانے میں یہ استعمال ہوتی ہیں. کھڑا میں نکالی, ایک کو ہوا میں دوسرے کو ہوا میں. جاؤ اجے پال کا ذرا استقبال کرتے ہوئے اچھی طرح سے نیچے لے کر کے آئے. اب یہ کھڑا میں اڑے, یہ بھی ہوا میں گائے. ادھر تو اجے پال گائے, ادھر غریب نواز کی کھڑا میں گائے. لوگ حیران. تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا منظر ہی دوسرا تھا. یہ غریب نواز کی کھڑاؤں نے تو اجے پال کے سر کو تبلہ بنایا ہوا تھا. کبھی ادھر سے جوتے پڑ رہے, کبھی ادھر سے پڑ رہے, غریب وہ نیچے آ کر کے گر گئے. کھال اس کی ایک طرف, مالا اس کی ایک طرف, اجے پال دوسری طرف, مگر غریب نواز کی کھڑاوے ہیں کہ برابر برابر منہ پہ پڑ رہی, سر پہ منہ پہ. وہ ہاتھ سے بچانے کی کوشش کر رہا لیکن بچ ہی نہیں پا رہا. غریب نواز مجھے بچائیے, غریب نواز مجھے بچائیے. فرمایا اب ایک ہی طریقہ ہے, پڑھ لے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. اس نے کلمہ پڑھا, غریب نواز کی نالین نے مارنا بند کر دیا. اب وہ کھڑا ہوا اور سارے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا, سنو میں نے جو دکھایا وہ جادو تھا, غریب نواز نے جو دکھایا خدا کی قسم میں نے یہ کہیں پڑھا ہی نہیں ہے. یہ تو بڑی عجیب چیز, غریب نواز نے دکھائی. غریب نواز کے داموں سے وابستہ ہو گیا, اجے پال بھی وابستہ ہو گیا, جادوگر بھی وابستہ ہو گئے. مسلمانوں کی تعداد بڑھ بڑھ بڑھ, اب راجے کو تو ذلت اٹھانی پڑی. اب اس نے غریب نواز کو دھمکیاں دینی شروع کر دی, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. مختصر یہ کہ شہاب الدین غوری 17 حملے اس نے کیے تھے اس جگہ پر, مگر ناکام ہو گیا تھا. ایک رات خواب دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ اس سے کہہ رہے ہیں, شہاب الدین غوری اٹھا, بکھری ہوئی طاقت کو اکٹھا کرو, اجمیر پہ حملہ کرو, کامیابی تمہارے قدموں کو چھومے. شہاب الدین غوری واقعی دو چار دن اس نے خواب دے کے اٹھا, ساری بکھری ہوئی فوج کو اس نے جمع کیا, لشکر تیار کیا. اب اس لشکر نے حملہ کر دیا اجمیر پر اور یہ علاقوں کو فتح کرتے ہوئے گھسا. شہاب الدین غوری اجمیر کو بھی فتح کر لیا. شام کا وقت ہے, تقریباً عصر کا وقت, اجمیر میں داخل ہوئے, اذان کی آواز سنی, حیران ہو گئے. کفر کے گھر میں اذان, یہ کیسے ممکن ہے؟ لوگوں نے بتایا ایک بزرگ آئے تھے جن کا نام غریب نواز لوگ انہیں کہتے ہیں. انہوں نے مسجد بنائی, بڑی محنت سے, بڑی جدوجہد کی ہے انہوں نے. انہوں نے مسجد بنائی, یہ وہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, نماز پڑھنے پہنچ گیا مسجد میں, پیچھے جگہ ملی, غریب نواز نماز پڑھا رہے تھے. نماز سے فارغ ہوئے غریب نواز, دعا کے لیے جس طرح سنی علماء چہرہ اس طرف کرتے, غریب نواز نے چہرہ اس طرف کر دیا. شہاب الدین غوری کی نظر پڑی, دھاڑے مار مار کے رونے لگا. اب پوچھا اس سے مجاہدین, شہاب الدین غوری ہمارے امیر ہمارے سردار, یہ کیا مطلب آپ رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا, ہاں یہی تو بزرگ تھے جو مجھ سے خواب میں کہتے تھے شہاب الدین غوری حملہ کر, کامیابی تیرے قدموں کو چھومے, حملہ کر, کامیابی تیرے قدموں کو چھومے. یہی بزرگ ہیں. غریب نواز سے ہاتھ ملایا اور غریب نواز کے مریدوں میں شامل ہو گئے. حضرت غریب نواز نے اکیلے دین کا کام کیا, اور میں آپ کو بتاؤں یہ سچ ہے کہ غریب نواز کی محنت اور جد و جہد سے 95 لاکھ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا. 95 لاکھ ہندو دارہ اسلام میں غریب نواز کی محنت اور غریب نواز کی جد و جہد سے دارہ اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ اکبر, یہ شان ہے حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آج دنیا غریب نواز کو خراج تحسین پیش کرتی, مسلمان تو مسلمان, ہندو سکھ, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, انگریز, یہ غریب نواز کی مزار شریفہ پر آتے ہیں, حاضری دیتے، بڑے بڑے ایکٹرز، بڑے بڑے اداکار جن کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے، یہ غریب نواز کی ایک نظر کے محتاج ہے کہ غریب نواز توجہ فرما دے، ہمارا کام ہو جائے گا. اللہ اکبر. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مقدسہ چمک رہا ہے اور دنیا غریب نواز کے روضہ مقدسہ پر حاضری دے رہی ہے. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مولا کریم جو رحمتیں جو برکتوں کی بارشیں غریب نواز کی مزار پہ ہو رہی ہیں، مولا کریم اس کا صدقہ تو ہمیں عطا فرما دے، ہمارے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، پیارے ملک کے حکمرانوں کو مولا کریم اس ملک سے محبت کرنے والا حکمران بنا دے. واخر دعوانا ان الحمد للہ. Hold on a second.